तत्र अधुना सम्यक दर्शन से यज्ञत्वं संपाद्य तस्तुत्यर्थम अन्य भी यज्ञ उपक्षिप्यंत है। तत्र आज इस विषय में अधुना मैंने अभी क्या करने जा रहे हैं आप, सम्यक दर्शन से यज्ञत्वं संपाद्य पूर्व श्लोक में रूपक अलंकार रूपक अलंकार में प्रयोग कर दिया और यज्ञत्व संपादन कर दिया ब्रह्म में, ब्रह्म को एक यज्ञ जैसा वर्णन कर दिया। ब्रह्मत्व का संपादन यज्ञत्व का संपादन किया सम्यक दर्शन में संपादन करके, अब उसको स्तुति करने के लिए क्या करना है, तस्तुत्यर्थम अन्य भी यज्ञ उपक्षिप्यन्ते, अन्य भी बहुत सारे यज्ञों को बीच में कथन करने जा रहे हैं और उसमें भी इसको भी गिना देंगे दोबारा, ब्रह्म यज्ञ को भी गिना देंगे, अन्य यज्ञों के साथ इसको भी गिना देंगे और कहेंगे इन समस्त प्रकार यज्ञों में से ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ। दैवम एवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुहवती। दैवम एव अपरे यज्ञम, दैवम यज्ञम अपरे योगिनः माने कर्मिणः, योगी से तात्पर्य योग नहीं लेना, अष्टांग योग कर रहा है या राजयोग लय योग यन योग वो नहीं, या योगी से तात्पर्य कर्मिणा, इस श्लोक में दो को ले रहे हैं कर्मी और ज्ञानी। कर्मिणः अपरे कर्मिणः दैवम यज्ञम, देवता एव उद्देश्यत्वेन गृहीता यस्मिन, देवताओं को ही उद्देश्य रूपेण ग्रहण किया है जिसमें आहुति देने के लिए, उस यज्ञ का नाम दैवम यज्ञम, देवता लोग ही है यजन का विषय उद्देश्य, जिस यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ को दैवम कहा जाता है, दैव यज्ञ अर्थात देवताओं में ही निष्ठा रखने वाले लोग हैं, उनकी इंद्रादि देवताओं में बड़ी निष्ठा बनी हुई है, उस निष्ठा की वजह से उन देवताओं को प्रसन्न कर इंद्रादि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनको इंद्रय स्वाहा इंद्रा प्रजापति स्वाहा करके आहुतियां दे देकर के यज्ञ करने वाले जो कर्मकांडी है उन कर्मी लोग पर्युपासते, इसे पूरी उपसर्ग जोड़ दिया, चलो उपासते नहीं का अनुष्ठान करते हैं, ऐसा नहीं, निष्ठापूर्वक अनुष्ठान करते, बड़ी निष्ठा उनको, उसके खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हो देवताओं के खिलाफ, अरे देवताओं से बढ़कर ब्रह्म है, अरे ब्रह्म लोग कुछ नहीं कटाओ हम नहीं सुनते, हम जो मानते इंद्रादि देवता ही मानते, इंद्रादि देवता से बढ़कर संसार में कोई दूसरा चीज नहीं, यही होता है हर आदमी को जो जिसकी उपासना करे उसमें बिल्कुल कट्टर रहता है, उसे पकड़ा हुआ रहता है, नहीं इससे बढ़कर कुछ नहीं सुनूंगा मैं, ये कट्टरवादिता है ना, इसको प्रेजुडिस पूर्वाग्रह, उसमें इतनी पूर्वाग्रह रहती है वो छोड़ ही नहीं सकता, उसे ऊपर उठ ही नहीं सकता, अनेक जन्म का पुण्य होगा जो विवेक जाएगा तो उसे ऊपर उठ पाएगा, नहीं तो नहीं उठ पाएगा, आसान नहीं उठना, हर संप्रदाय वाला जो किसी अपने अपने वहां जाए वहीं पर पड़ा हुआ है, उठने नहीं चाहते, वहां से आगे नहीं बढ़ना चाहता, कोई द्वैत में है कोई अद्वैत में है, कोई विशिष्टता द्वैत में विशिष्ट अविशिष्टता द्वैत भेदा भेद वाला चिंत भेदा भेद किस किसी में, कोई नास्तिक भी है कोई कैसा है, लेकिन आगे बढ़ना कोई नहीं चाहता, तो भगवान लेकिन क्या करेंगे इस जन्म तुम जो तपस्या कर रहे हो उसके बाद अगले जन्म प्रमोशन दे, चलो इस जन्म प्रमोट नहीं हो रहा अपने आप खुद को तो अगले जन्म प्रमोशन मिल जाएगा तपस्या का फल, परिउपास है इसलिए परिउपसर्ग है, ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेनैव उपजुह्वति, ब्रह्मरूपी अग्नि में ब्रह्मरूपी यज्ञ को ब्रह्मरूपी यज्ञ के द्वारा ही उपजुह्वति, इसलिए यहां यज्ञ तृतीयांत को जीवात्मा ले लेंगे, द्वितीयांत को ब्रह्म ले लेंगे, द्वितीयांत जो यज्ञ है वो ब्रह्म है, तृतीयांत यज्ञ जो है वो जीवात्मा, और जीवात्मा उस ब्रह्म में ऐक्यता को प्राप्त कर जाता है, यही आपका ब्रह्म ज्ञान है, जिसको कहा है यज्ञेन यज्ञम यजंत देवा आनि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, ऋग्वेद में 8:4, 19:6 और पुरुष सूक्तों में सभी में शुक्ल चतुर्थ कोई पुरुष उठाएंगे सही पुरुष सूक्तों में है, शुक्ल चतुर्थ पुरुष सूक्त का 31वें अध्याय 16वां मंत्र 31:16, मुंडकोपनिषद में भी इसके बारे में कहा 2:2:4 में, प्रणवो ही धनु शरो ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, प्रणवी धनुष है और जीवात्मा ही बाण है और लक्ष्य क्या है ब्रह्म को, जीवात्मा रूपी ब्रह्म आत्मा को बाण को धनुष क्या है प्रणव रूपी धनुष पर चढ़ा करके ब्रह्म के लक्ष्य की ओर छोड़ देना, तब ये जीवा तो ब्रह्म में जाकर के मिल जाएगा। शब्दार्थ ऐसे नहीं लेने ले सकते ना, अगर जीवात्मा जाएगा तो कोई बाण जैसे वहां टारगेट बैठा हुआ है ब्रह्म उधर दूर में 10 किलोमीटर दूर, वहां जाके मिल जाएगा, ये तो अर्थ नहीं हो सकता है ना। ये सब उपमा अलंकार है, यहाँ पर उपमा रूप में भाव से कह दिया जाता है। तात्पर्य है प्रणव रूप साधन को अपनाएगा जीव ब्रह्म ऐक्यत्व की अनुभूति आसानी से हो जाती है। और यज्ञ शब्द वैसे भी आत्मा का पर्यायवाची है, इसे यज्ञम मैंने आत्मान यज्ञेन आत्मना दोनों आत्मा शब्द सही करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि निरुक्तकार ने 14वां अध्याय 11वें श्लोक में पर्यायवाची के नाते कह दिया यज्ञ आत्मा भवति यदेनम तन्वदे, ऐसे लिख दिया 14:11 निरुक्त में भाष्य। दैवमेव देवाः इच्छन्ते येन यज्ञेन असौ यज्ञः दैवः यज्ञः, देवता लोग ही का यजन किया जाता है जिसके द्वारा ऐसे यज्ञ का नाम दैवः हो जाता है। तम दैवम यज्ञम एव अपरे अन्य लोग यज्ञाम कौन योगिनः कर्त्यार्थे भाष्कर साहब साहब कर्मिणः परियोपासते मने तत्रैव निष्ठां कुर्वन्ति इत्यर्थः, उसी में पूर्ण निष्ठा करते हैं वे लोग। कुर्वंती करता वाद्यार करना, उपासते कर कुर्वंती, परी का क्या अर्थ है भाष्कर बोलते नहीं है, परी का इतना ही कहते उपासते मैंने कुर्वंती, यह उपासना नहीं है कर्मकांड, याग की उपासना ही होती है ना, यहाँ पर देवताओं के लिए हवन दिया जा रहा है तो यज्ञ है ये, इसे कर्म है ये, कर्म से उपासना करके करना पड़ेगा, कर्म कुर्वंती और करनी पड़ेगी। परिध किंग कुर्वंती, परिध का मतलब क्या होगा परि उपसर्ग का, तत्व निष्ठां कुर्वंती ब्रह्माग्नौ ब्रह्म रूपी अग्नि में शिवा करते ब्रह्म शब्द क्या लेना, कोई कहता है वेद ले लो कोई कुछ कोई कुछ, कहते नहीं इन मंत्रों में जो कहा गया उसी को ब्रह्म शब्द से लेना। किन मंत्रों में, सत्यम ज्ञान अंतम ब्रह्म द्वितीय परिषद 2:1-1, विज्ञान मानंदम ब्रह्म बृहदारण्यकोपनिषद 3:1-19, यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म बृहदारण्यक 3:4-1, यह आत्मा सर्वांतर भी उसी का है इत्यादि वचनोक्तम। अशनयादि सर्व संसार धर्म अर्जितम छांदोग्योपनिषद 8:2 में आते अशनादि नेति नेति प्रदंडक 4:4-22 इति निरस्त अशेष विशेषम ब्रह्म शब्द उच्यते, ये निरस्त अशेष विशेषम जितनी भी विशेष है उन सब को निराश करके ऐसा जो निर्गुण निष्क्रिय निराकार निष्कल निरवैव इस प्रकार का ब्रह्म को यहाँ कथन किया जा रहा है। ब्रह्म शब्द से उसी को लेना है दूसरे को नहीं लेना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य है ज्ञानात्मक है ज्ञान स्वरूप है अनंत अंत रहित है, ऐसे तत्व का नाम ब्रह्म है जो कैसा और विशिष्ट ज्ञान अनुभूति स्वरूप भी है। वो कोई पुरुष लोग मंत्र में ज्ञान से गुणात्मक तो कोई ज्ञान ले ले रहे तो उसका निवारण करने के लिए अगला मंत्र दे दिया, विज्ञान अनुभूति स्वरूप है विज्ञानम और आनंद रूप ब्रह्म है जो कैसा है और साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म, जो किसी भी प्रकार के चक्षुरादि इंद्रिय साधनों के बिना प्रमाणों के बिना, ऐसा प्रमाण है ना प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है इंद्रिया अनुभूति प्रमाण में व्याप्त ज्ञान, किसी भी प्रकार के माध्यम के बिना जो अप्रोक्ष हो जाता है ऐसे तत्व का नाम ब्रह्म है, यह साक्षात अप्रसाद ब्रह्म। और कैसा है यह आत्मा सर्वांतर, वही आत्मा है जो सभी के भीतर में हृदय देश में विद्यमान है इत्यादि वचन के द्वारा कहा हुआ। और छांदोग्य में जो कहा गया भूख प्यास आदि से भी वो अरे अशनाद्यतीत, तो यह आत्मा सर्वांतर कह दिया, हृदय में रहने वाला आत्मा बोल दिया तो आपको यह भूख प्यास वाला आत्मा है, मैं सुखी हूँ दुखी हूँ इसने जान के भाषा रो भी जोड़ दिया अशनयादि समझना, शरारी उपाधि में रहने के बावजूद भी शरारी की उपाधियों का जो गुण दोष है उसे निर्लिप्त है धर्म वर्जितम नेति नेति निरस्त शेष विशेषम चार चार बाईस गुरुनाथ में साफ कह दिया नेति नेति मूर्ता मूर्त सकल से रहित है, वो सकल विशेष स्वरूप से रहित है, ऐसा जो शब्द है ब्रह्म उसी ब्रह्म तत्व को यहाँ ब्रह्म शब्द के द्वारा कहा ब्रह्म शब्द। अब कर्मदार बता रहे ब्रह्म च तद अग्निश्च इति ब्रह्माग्नि तस्मिन् ब्रह्माग्नौ स होमादि गण विवक्षया, उस ब्रह्म को अग्नि कैसे कह दिया आपने, ब्रह्म को आपने अग्नि कैसे कह दिया, किस लिए? क्योंकि जो है यहाँ ब्रह्म को हम यज्ञ का स्वरूप दे दिया ना, ब्रह्म में हम यज्ञत्व का रूप कर दिए हैं, जो कल्पना कर चुके हैं ब्रह्म यज्ञ दृष्टिया रूपेण आप मान रहे हो उसको, तो यज्ञ जो रूप मानेंगे तो उसका अधिकरण मानना पड़ेगा कोई ना कोई चीज को, तब तो अधिकरण दृष्टि हम ब्रह्म ही कर दें। होमाधिकरणत्व विवक्षा से उस ब्रह्म को अग्नि ही कह दिया गया, ब्रह्माग्नि तस्मिन् ब्रह्माग्नौ अपरे अन्ये ब्रह्मविदः। दूसरे लोग कौन करेंगे? ये कर्मी नहीं कर सकता ना, ये ज्ञानी लोग, ब्रह्मवेत्ता लोग कर सकते हैं। यज्ञम अद्वितीयांत यज्ञ आ गया, द्वितीयांत यज्ञ में क्या लेना है? यज्ञ शब्द वाच्य आत्मा, यज्ञ शब्द वाच्य क्या है? आत्मा लेना पड़ेगा। ऐसे कैसे ले लोगे आप? कभी यज्ञ से कुछ और लेते हो, यहाँ लेकर आत्मा बोल दे रहे हो। पहले तो याग लिया आपने, जैसे हवन किया जाए इज्जत यानी मेरी याग, तब कहते हैं आत्मनाम से यज्ञ शब्द से पाठा। निरुक्तकार ने आत्म के नाम, आत्मा का जो नामों को गिनाया, आत्मा के पर्याय वाचियों को जो गिनाया, उसमें यज्ञ नाम भी रख दिया, ये शब्द भी वहां पर है। तम इसलिए यज्ञ का अर्थ आत्मान, तम आत्मान यज्ञ परमार्थता परमेव ब्रह्म संतम। वास्तव में जीवात्मा क्या है? इसलिए परमार्थता परमेव ब्रह्म संतान, जो पर ब्रह्म ही था। फिर वाला क्यों कर दो? यहां भी यज्ञ आत्मान क्यों कर रहे? उसको ब्रह्मांड में कह दो, ब्रह्म शब्द प्रयोग कर दो। तब कहते हैं उपाधि वशात हो गया, बुद्धि आदि उपाधि संयुक्त अध्यस्त सर्वोपाधि धर्मकम आहुति रूपम। कर्मणी है ना यज्ञ, जीवात्मा क्या है? आहुति है, परमा पर ब्रह्म रूपी अग्नि में जीवात्मा रूपी अग्नि आहुति डाल दिया। पहले मुंडक दृष्टान क्या दिया था? ये बाण है कह दिया, जीवात्मा बाण है, और ये बाण गया कहा? ब्रह्म रूपी लक्ष्य में बोल दिया। और अब क्या रूपक दे रहे हैं आप? यहाँ जीवात्मा एक आहुति है, जीवात्मा आहुति है, ये आहुति कहाँ डाला जा रहा है? ब्रह्म रूपी अग्नि में, और स्व भस्म हो जाएगा है? ऐसा अर्थ नहीं होगा, बल्कि ऐक्यता लक्ष्य दिया जीव ब्रह्म में। जैसे वहां लक्ष्य में जाना कह दिया, चला जाएगा लक्ष्य में, जाना हुआ ना कुछ नहीं है, जीव और ब्रह्म तो एक ही है, इसे ऐक्यत्व लक्षित है। जैसा यहां पर भी आहुति है जीवात्मा, और ब्रह्म भी अग्नि में डाल दिया तो भस्म हो जाएगा जीव, ऐसा अर्थ नहीं करने का, करना पड़ेगा जीव ब्रह्म ऐक्य हो जाता है। सर्वोपाधि धर्मकम अध्यस्त, सर्वोपाधि धर्मकम अध्यस्त है सकल उपाय धर्म, जिसका जिसमें ऐसा जो चीज है, ऐसे जीवात्मा क्या है? आहुति रूपम यज्ञ नहीं। इस जीवात्म रूपी आहुति को कौन देगा? ब्रह्म रूपी अग्नि में यजमान कौन होगा? डालने वाला कौन है? आप खुद ही डालो, और कौन डाले? यज्ञ न आत्म नहीं व आत्मना आत्मान आत्मनि एव, आत्मना आत्मान आत्मनि एव, अर्थात शुद्ध अंतकरण रूपी। तृतीयांत क्या लेंगे हमेशा? शुद्ध अंतकरण रूपी साधन के द्वारा अंतकरणोपहित चैतन्य रूप जीव रूपी आत्मान को आत्मनि मैंने ब्रह्मणी आहुति दे दिया। हमेशा तृतीयांत क्या लेना? शुद्ध अंतकरण। द्वितीयांत हमेशा तार शुद्ध अंतकरणोपहित चैतन्य जो जीवात्मा, और वो कहां डाला जा रहा है? शुद्ध ब्रह्म रूपी सर्वोपाधि रहित में। इसलिए उपाधि युक्त कौन है? चैतन्य जीवात्मा, और उपाधि क्या है? वही साधन है डालने का। इसलिए यज्ञ यज्ञ नहीं आत्म नहीं उक्त लक्षण न, उक्त लक्षण कह दिया मैंने उपाधि आदि अध्यास विशिष्ट उपजी उपजुहती प्रक्षिपंथी। पशु जीवात्मा को शुद्ध अंतकरण क्या करता है? अपने ब्रह्म में लीन कर देता है। शुद्ध अंतकरण में सामर्थ्य है उपाधियों सहित शुद्ध चैतन्य को ग्रहण करने का। शुद्ध अंतकरण में ही उपाधि रहित होकर के आप उपाधि क्या उपाय द्वय है समष्टि और व्यष्टि का। ईश्वर में माया उपाधि चैतन्य है, जीव में अंतकरण उपाधि चैतन्य है। दोनों उपाधियों से रहित होकर के शुद्ध अंतकरण ही शुद्ध चैतन्य को अनुभव कर पाता है। सोपाधिक आत्मनो स्पष्ट कर दे रहे, देखो सोपाधिक आत्मनो निरुपाधिक पर ब्रह्म स्वरूपेण यद दर्शनम स। यह क्या लेना है? वो कहते सोपाधिक जो जीवात्मा है वह अपने निरुपाधिक पर ब्रह्म स्वरूप के साथ में जो ऐक्यता रूपी दर्शन ने अनुभूति है उसी को यहां पर कहा जा रहा है। तस्मिन् होमः तं कुर्वन्ति, ऐसे ब्रह्म में, ऐक्यात्मक ब्रह्म में, एकमेव द्वितीय ब्रह्म में होमः तं कुर्वन्ति, दर्श जीवात्मा को का होम को कर देते हैं ब्रह्मज्ञानी लोग। कौन करता है? ब्रह्मविद्या और स्पष्ट करते भाष्यकार, ब्रह्मात्म कत्व दर्शनिष्ठाः सन्यासिनः इत्यर्थः। ब्रह्मात्मकत्व का दर्शन में ही निष्ठा रखते हैं जो वे सन्यास। इसलिए हमें पूर्व में अर्थ किया था परिवार, देवताओं में ही निष्ठा रखने वाले कर्मी अर्थ देना चाहिए, और यहां ब्रह्मात्मक दर्शन में ही निष्ठा रखने वाले सन्यासी। देवताओं में निष्ठा रखने वाले कौन होते हैं? कर्मी। और जीव ब्रह्म कित्व निष्ठा रखने वाले सन्यासी। जब पूर्वार्ध उन कर्मियों को लेना है, उन गृहस्थियों को लेना है जो अभ्युदय निश्रेष की इच्छा रखते हैं। अतएव स्वर्गादि फल प्राप्ति अर्थ देवदादि आदि जो यज्ञ आदि करते हैं उनको पूर्वार्ध में लेना है, और जो मोक्ष को चाहने वाले मुख्य भूता जो जीव ब्रह्म कित्व अनुभूति करना चाहते हैं ऐसे सन्यासियों को उत्तरार्थ। स्वयं सम्यक दर्शन लक्षण यज्ञ दैव यज्ञाशु यज्ञेशो उपक्षिप्यते, ऐसा वह यह जो सम्यक दर्शन रूपा, जो कहा क्या कहता पूर्व में ब्रह्मार्पण ब्रह्म इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा हुआ जो ब्रह्म यज्ञ है उसी को दोबारा यहाँ तौर कह दिया 25 उत्तरार्ध में। क्यों ऐसे दोबारा कह रहे हो? पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। कहते नहीं नहीं, जान करके पहले दैव यज्ञ करके फिर ब्रह्म यज्ञ कहा, यदि पहले ब्रह्म यज्ञ कहा देते पुनरुक्ति हो जाती। इसको जान के क्यों मैं खड़ा कर देना चाहते हैं? दैव यज्ञ हो गया, ब्रह्म यज्ञ है, इंद्रिय यज्ञ है, विषय यज्ञ है, अनेक यज्ञ गिना रहे ना। 29वें श्लोक तक विभिन्न प्रकार यज्ञों की गिनती होगी, उनमें से दूसरे नंबर में खड़ा कर दे जान करके। यदि पहले नंबर का मैं खड़ा करके सुश्रेष्ठ कहूंगी तो आप कहोगे आप तो पक्षपाती कर दे, उसको जान बुझ के पहले खड़ा कर दिया आपने, अब उसको श्रेष्ठ कह दे रहे हो। इसलिए इसको सेकेंड नंबर में खड़ा कर दो, बाद में श्रेष्ठ। ब्रह्म आत्मा के दर्शन निष्ठा संन्यासने स्वयं सभी दर्शन लक्षण यज्ञ दैव यज्ञेशु, दैव यज्ञादि आगे कहे जाने वाले 15-16 प्रकार के यज्ञों में से यज्ञेशो उपक्षिप्य, उनके बीच में इसको भी रख दिया गया दूसरे नंबर में। लेकिन ये जा रहे जो उनमें से दूसरे क्रम में, दूसरे क्रम में इसको रख दिया जा रहा है, जिसको पूर्व में कह दिया गया था ब्रह्मार्पण इत्यादि श्लोक ही उत्तम एव समय दर्शन लक्षण प्रक्षिप्त है, यहां वो प्रक्षिप्त कर दिया गया। क्यों ऐसे किया आपने? कि श्रेयांद्रेयमयाज्ञाज्ञानयज्ञ परंतप इत्यादि स्तुत्यर्थम, चाहे 33वें श्लोक में जब हम जाके वहां उपसंहार करेंगे स्तुति करने के लिए अत्यंत आवश्यक था। श्रोत्रादीनीति श्रोत्रादीन इंद्रियान्य संयमाग्निषु जुहुवती, शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुहुवती, शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुहुवती। यहां भी बना दो प्रकार के लोगों को ले रहे हैं, श्रोत्रादि इंद्रियों को अन्य योगी लोग, नैष्ठिक ब्रह्मचारी लोग और योगी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी और योगियों को यहां लिया जाएगा। वे लोग क्या करते हैं? इन इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में आहुति देते हैं, विषय भोग की ओर इंद्रियों को जाने नहीं देते, संयम कर देते हैं। संयम करके इन सारे इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में डाल देते हैं। संयम क्या है? तत्र त्रय संयम, ऐसा सूत्रकार ने पतंजलि योग सूत्रकार ने कहा, सूत्र संख्या 3, 5, 4 सूत्र 3-4 ने तो पूरा योग सूत्र रख दिया, पूरा योग को दर्शन को लिख दिया, पूरे योग दर्शन लगभग यहाँ समाधि सा पूरा प्रथम बात, दूसरी बात, तीसरी बात सारी बात बोल दे रहे मधुसूदनी। 5 प्रकार चित्त भूमिया होते हैं, संप्रज्ञा समाधि, असंप्रज्ञा समाधि है, 2 प्रकार की है। और समाधि को कौन पाता है? एकाग्र भूमि निरुद्ध भूमि वाला पाता है, और अन्य भूमि वाले साधक होते हैं, और 2 भूमि वाले तो होते ही नहीं है, मूढ़ और क्षिप्त भूमि वाले होते ही नहीं, तो क्या करना उनको? 5 में से 2 तो बिल्कुल साधक नहीं है, मूढ़ और क्षिप्त, विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, ये 3 साधक कोटि में आते हैं। विक्षिप्त साधक होता है, एकाग्र वाला संप्रज्ञा समाधि का अधिकारी हो जाता है, और जो है अंत में निरुद्ध वाला असंप्रज्ञा समाधि प्राप्त होता है। ऐसा व्यवस्था पूरी जो योग सूत्र का है, सारे सूत्रों को दे रहे हैं, हर व्यक्ति दे रहे हैं, हर टीकाकार लगभग थोड़ा कोई टच करता है लेकिन मुझसे उनका पूरा विस्तार रूप ले लेता है। भुवन ज्ञानम सूर्य से माद इन दो में चंद्रे तारा भी हो ज्ञानम 327 में कंटकूपे क्षुत भाषा निवृत्ति 330 में नीलकंठी इस पन्ने में अंतिम पंक्ति और अगले पन्ने पहला पंक्ति में इस प्रकार सभी लोग ले रहे हैं चाहे नीलकंठी हो चाहे मसूदनी हो चाहे भाष्यकार सब टीकाकार लोग संयम अग्नि वास्तव में सकल कर्म जो भी कर्म है सभी कर्म यज्ञ ही है सब कर्म यज्ञ इसलिए हर कर्म को अग्निहोत्र सबसे वेदों में कहा गया प्राणाग्निहोत्र कर दिया जब भोजन करते हैं इसका नाम क्या रख दिया प्राणाग्निहोत्र जब मुर्दा जलाते हैं प्रेत अग्निहोत्र नाम सबको अग्निहोत्र बोलते और जो श्वास चल रहा है जीवनाग्निहोत्र हर कर्म को कुछ भी काम होता है शरीर से वो सब यज्ञ कोटि में डाल दिया कि सभी में पांच कर्म तो इस्तेमाल होता ही है कर्म भी है कर्ता भी है करण भी है संप्रदान भी अधिष्ठान इसके बिना कोई क्रियाकलाप हो ही नहीं सकती और सर्व क्रियाओं में ये पंच चीजों का कारकों का इस्तेमाल करने से सब के सब पंचात्म यज्ञ ही हो जाते हैं उनमें से कुछ विशेष को यहां पर केवल गिना रहे हैं यद्यपि सकल कर्म यज्ञ ही है तो कितने कर्म है अनंत कर्म है लेकिन फिर भी विशेष जो विधियां हैं उन विधियों पर आश्रित होकर के अब यहां हम विशेष संज्ञाओं को लेकर ग्रहण कर रहे हैं जिस कठोपनिषद में कहा गया था ना इंद्रियेभ्यः परायार्थार्थेभ्यश्च ब्रह्मणः यहां भी दूसरे अध्याय में भी कहा था गीता में भी कठोपनिषद में 1:3:10 में उसको यहां पर कह रहे हैं इंद्रियों को से परे अर्थ है अर्थ से परे मन है ये जो कहा गया था यहाँ पर वही हो रहा था पर इंद्रियों को सेम अग्नि में डाल देता है इसमें भी आप विशेष रूप में जानना चाहिए श्रोत्र आदि नहीं कह दिया ना पहले श्रोत्र ले लिया कि हंसोपनिषद एक उपनिषद नादबिंदु उपनिषद वो भी एक नाद ब्रह्मोपनिषद भी है इन सब में जो दिया है वो एक संकेत है अन्य इंद्रियों के लिए जो श्रोत इंद्रियों का संयम करेंगे तो कहते हैं 10 प्रकार का नाद सुनाई देता है 10 प्रकार श्रोत्रम अनाहत श्रोत्र का स्वयं कहा गया है अनाहत नाद में अनाहत चक्र में हृदय चक्र में जो आप ध्यान करोगे धारणा ध्यान समाधि तीनों लग जाए अनाहत चक्र पे तो वहां से नाद सुनाई देती है आपके संस्कार वासना और अभ्यास के आधार पर नाद अलग अलग सुनाई देती है 10 प्रकार के नाद सुनाई देते वो 10 प्रकार के नाद से आपको सिद्धि भी अलग अलग मिलेगी 10 प्रकार के अलग अलग सिद्धियां मिलेगी 10वां नाद जब सुनेंगे तो ब्रह्मज्ञानी होता है जो मैं जान के सुनाता हूं पहला नाद है चिन चिन चिन चिन चिन चिन सुनाई देता है चिन चिन चिन चिन चिन चिन चिन चिन पद्या हंस प्रश्न चिन चिन रीति प्रथमा उससे क्या होता है कहते गात्र स्थैर्य सिद्धि इसको पहाड़ जैसे स्थिर कर सकते हो आप हिलाना चाहे नहीं हिला उठाना चाहे उठाना चाहे मध्वाचार्य जी के पास सीधी थी तो मध्वाचार्य जी वेद का प्रतिपादन करने लग गए उन्हें गला घोटने के लिए कुछ लोग आए जब ध्यान करने लगे प्रणाम कर रहे थे उस समय जान गया है आंख बंद करके लेकिन जैसे उनको पास में आए थे उनको सिद्धियां इतनी थी उनको मालूम हो गया तुरंत उन्होंने क्या कर दिया इस नाद में ध्यान दे दिया अब पूरा शरीर का पहाड़ पत्थर जैसे न उठा सके न हिला सके गला दर्द क्या दबाएंगे कुछ नहीं कर सके दो पहलवान को भेजा गया गर्दन दबाने में वो कुछ नहीं कर सके ऐसे उनकी जीवनी में आता है तो चिनी ये नाद पहला नाद है तो गात्र स्थिरता का कारण बनता है तो चिनचिनी होती है चिनी के बाद चिनचिनी नाद आता है और चिनचिनी नाद से क्या होता है गात्र को भंजन करने सामने अपने मर्जी से इस गात्र को मिटा दो दूसरे गात्र बना दो ये सिद्धि प्राप्त होता है चिंचिनी नाद से। तीसरे में आता है घंटानाद अविशेष नादों में आ गया तीसरा घंटानाद है उस घंटानाद से गात्र खेदन शरीर को खेदन करने की सामर्थ्य आ जाए खेदन करने अपने मर्जी से टुकड़ों टुकड़ों में रखने का फिर जब चाहे तब जोड़ लिया ऐसा सामर्थ्य आता है चौथा नाद शंखनाद शंखनाद से शिर कंपनादिकम भवति, केवल सर को केवल कान को हिलाओ, को हिला सकता है कान, हिला सकता है केवल कान, एक कान, दोनों कान नहीं, दोनों कान तो बहुत हिला लेंगे, एक कान वो भी जो कहे वो कान हिलाना चाहिए, सामर्थ्य हो अपने किसान जी थे ना जो शरीर छूट गया गुरु जी उनके सामर्थ्य, दाहिना कान को दाहिना कान घुमा देंगे हिला देंगे, बाया कान गुरु जी यानी बाया कान हिला देंगे, इतना स्थिर हो जाता है, दाहिना स्थिर बाया घूमते रहेगा, इधर हिलते रहेगा, ऐसे मैं कहता था आप जो है वास्तव शंखनाद को सिद्ध कर रखे हैं लगता है, इसलिए आपको जो है सिर में जो अंग चाहे सो अंग को हिला सकते मर्जी से। और उसके बाद पांचवा है तंत्रीनाद, तंत्रीनाद में श्रवदे तालु अपने जीवन के सामर्थ्य हो जाता है, धड़ाधड़ वाणियों की जो वेद वे जो गो सब ज्ञान बहने लग जाता है, वाक सिद्धि प्राप्त होती है। उसके तालना ताल होता ना मंजीरा, उस ताल का जो नाद सुना देता है तंत्री मने दो तारा टिंटी टिंटी बजाते जो वो वाला, उसके बाद होता है तार, तार के नाद से अमृत निषेवड़ा, ये जो अमृत टपकता है रोज हर 20 मिनट में एक बार हर आदमी के लल्ला चक्र से अमृत टपकता है, ओलेन सीधा आकर गया बस मुझे बेकार चला गया, जब खेचर मुद्रा लगाएगा वो क्या होता है कि जीवा ऊपर दब जाता है, वो अंदर वो छोटी जीवा है उसको छेद में बंद कर देता है, छेद बंद करेंगे तो अमृत जो टपकेगा वहीं रुक जाता है, वहीं रुक करके अपने योग सामर्थ्य से उसको वहीं से वाष्प बना देता है, गर्मी इतनी देता है उस जगह को वाष्प वापस मस्तिष्क में ही फैल जाता है और उसकी दिव्य शक्तियों को जागृत करता है, अमृत का सेवन करने के सामर्थ्य जग जाता है, यह जब तालनाद की सिद्धि प्राप्त हो जाए। उसके उत्तरवर्ती वेणुनाद है, वेणुनाद से गुण विज्ञान अत्यंत रहस्यपूर्ण विज्ञान में खुल जाती है। आठवां मृदंगनाद, इससे परावाक सिद्धि हो जाती है, परावाणी को भी समझ लेता है। और भेरी नाद नौवा, देह को अदृश्य करने की सामर्थ्य, बैठे बैठे संकल्प किया तो किसको नहीं दिखाई देगा, जब इच्छा होगी सबको दिखा देगा, देह को अदृश्य करने का। और अंत में आता है मेघनाद, जिसे ब्रह्म ज्ञान खुल जाता है, परम ब्रह्म बोध। ऐसे दस नादों का वर्णन से प्राप्त होने वाला सिद्धियों का विवरण आता है, जो श्रोत्र इंद्रियों को अनाहत नाद में अनाहत ध्वनि में संयम करते हैं। तो इसी प्रकार हरेक इंद्रिय का समझ लेना, संयम आवेशो जुहोती, शब्द आदि विषयान अन्य और अन्य दूसरे लोग क्या करते हैं, शब्द आदि विषयों को इन रूप अग्नि में आहुति देते हैं, ये वो लोग हैं, ये भी संयमी पुरुष लोग हैं, साधारण लोग नहीं है ये, लेकिन ऐसे ब्रह्मचारी या योगी नहीं, ये गृहस्थी है, कि दो प्रकार के लोग विषयों को भोग करते हैं, एक तो भोगी उनका नहीं लेना, भोगी तो पशुवत है, वो हमारे शास्त्र का विषय नहीं है, क्या लेना है उस गृहस्थी को जो स्वर्ग आदि को चाहता हुआ विधि के अनुसार विषयों को भोग करता है, विधि के अनुसार ही विषयों को जो भोग करता है, तत्व इंद्रिय विषयों को ग्रहण करता है, ऐसे गृहस्थी को ग्रहण करना विषय भोग, साधारण विषय को भोग करने वाले को नहीं लेना, साधारण भोगी तो पशु है, किंतु जो विधि के अनुसार विषयों को भोगने वाला जो पुरुष है वह महान साधक होगा, कि हर एक इंद्रियों का विषयों को उन्हीं विषयों को ग्रहण कर रहा है जो शास्त्रों में जिस तरह से कहा गया उसे ग्रहण करता है, उसे भिन्न विषय सामने आवे उसे बिल्कुल उपेक्षा कर देता है, ग्रहण नहीं करता। हर एक इंद्रिय जैसे पत्नी है, पत्नी का संबंध भी करना है वो भी विधि के अनुसार, तो भार्यम विगच्छे का है श्रुति ने, उसके अनुसार ही करेगा, यानी जब इच्छा होगी तब पशुवत नहीं चलेगा, आजकल तो ऐसे हो रहा है, जब इच्छा होगी कंडोम्स बन गए, कंडोम्स डाल लिया अपना काम चला रहा है, मूर्ख शरीर को खराब, सब खराब, धर्म कर्म सब भ्रष्ट हो रहे हैं, ऐसे नहीं होना। तो इस प्रकार की गृहस्थी लेना है जो शास्त्रानुसार सकल इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करते हैं, अनुभव कर भोग करते हैं, अनुभव करते हैं, ऐसे को यहाँ चौथे में लेना, शब्दादि विषयान अन्य इंद्रिया विषु जो इंद्रिय इंद्रियों में आपकी भाष्य, श्रोत्रादि श्रोत्रादि इंद्रियाणी सकल इंद्रियों को लेना, एक एक करके अपने अपने विषय, इसे अलग अलग इंद्रिया है, इंद्रियों का संयम अग्नि भी अलग अलग होगा ना, संयम अग्निशु बहुवचन, हाँ अलग अलग है, जैसे इसने मैंने दृष्टांत दिया श्रोत्र इंद्र का संयम कहां मैं करूंगा, अनाहत ध्वनि, हृदय चक्र में अनाहत चक्र में होने वाली जो अनाहत ध्वनि है उस ध्वनि में ही ध्यान करना, संयम करना। इसे अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग स्थान है, शरीर में पंच ज्ञानेंद्रियां अलग अलग चक्र है, अलग अलग स्थान है, उनमें ही उनको ध्यान करना। इसे अलग अलग जगह संयम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एक जगह कहां संयम हुआ? पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां, दस स्थान आपका संयम बन गया अलग अलग। इसे सूर्य संयमात भुवन कोश ज्ञानम, चंद्रे संयमात ताराव्यूह ज्ञानम, है ना अलग अलग। कंठकूपे संयमात क्षुत पाशा निवृत्ति ही, ये सभी योग सूत्र अलग अलग जगह संयम कर रहे हैं, क्योंकि हर एक चक्र को अलग अलग इंद्रिय का विषय संबंध कर दिया। गंध के लिए पृथ्वी तत्व है मूलाधार, जल रसतत्व रसगुण के लिए रस तत्व है वो है स्वादिष्ठान, रूपम अग्नि तत्व है मणिपुर चक्र, इसे अलग अलग जगह बना लिया। वायु के लिए किन कंठ ले लिया, श्रोत्र के लिए हृदय चक्र, थोड़ा क्रम में अलग हुआ, नीचे का क्रम आया पृथ्वी जल तेज, वायु ऊपर हो कंठ में और आकाश नीचे हृदय। इधर से जैसा तत्वों के आधार पर आपको चक्रों को समझाया गया और तथा इसलिए रूप आदि रस आदि शब्दों को उसी तरह से लेना है, तथा अलग अलग संयम अग्नि है इसलिए बहुवचन हो गया। भाष्य स्वयं करे देखिए, इसलिए श्रोत्रादि अन्य योगी ना, अन्य मैंने कौन योगी लेना, यहाँ लेना योगी अभी कि संयम कौन करता है, योगी ही करता है। वहां योगी से लेना कर्मी, या अन्य से लेना योगी। संयम अग्निशो प्रति इंद्रियम संयमो भिद्यते, प्रति इंद्रियम संयमो भिद्यते इति बहुवचनम, इसे बहुवचन कर दिया। संयमाह एव अग्निः, संयम को ही अग्नि समझना। संयम क्या है? धारणा ध्यान समाधि तीनों का एक साथ होने का नाम संयम। ऑल द थ्री शुड हैपन टुगेदर, धारणा ध्यान समाधि तीनों एक कालावच्छेद न एक देशावच्छेद न हो जाए उसका नाम संयम। और एक विषय को लेकर एक जगह तो नहीं हो रही ना, अलग अलग देशों में अलग अलग विषयों को लेकर के अलग इंद्रियों के साथ संबंध करता हुआ हम संयम करते हैं। अतएव बहुत सारा संयमाह एव अग्नयः तेषु जुहोति, उनमें आहुति देता है। इंद्रिय संयम एव कुर्वन्ति, कहने का मतलब इंद्रिय संयम में लगे रहते हैं सदा, इंद्रियों को अपना संयम स्थल में लय करने में लगे रहते हैं। शब्दादि विषयान अन्य इंद्रियाग्निशो जुहुवती, और अन्य लोग जो गृहस्थी हैं, जो मोक्ष आदि चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं, इसे वो क्या करेंगे? इन विषयों का भोग जो करना पड़ता है गृहस्थ आश्रम में है, वो विषय भोग तो करनी पड़ेगी, लेकिन विषय भोग मनमाने नहीं करते हैं। शास्त्रानुसार ही शब्द रूप रस गंध स्पर्शों को ग्रहण करते हैं, किसको छूना किसको नहीं छूना वो भी सोच समझ के छूते, कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना वो भी सोच समझ के बैठते हैं। उनका हर चीज शारीरिक दसों इंद्रियों का व्यवहार जो होती है शास्त्रानुसार ही होने का नाम यहाँ शब्द आदि विषय। इंद्रियाणि एव अग्नया, इंद्रिया क्या है? अग्नि है। एष इंद्रियाग्निषु जुहवति, उन इंद्रियाग्नियों में तत्तद् विषयों को आहुति दे देता है। श्रोत्रादि भी अविरुद्ध विषय ग्रहणम, देखो भाषा क्या कह रहे हैं, श्रोत्रादि भी अविरुद्ध, किसकी अविरुद्ध? शास्त्र अविरुद्ध विषय ग्रहणम, और किसकी अविरुद्ध हो सकता है? इसलिए स्वतः ही बिना कहे समझना पड़ता है, ऐसे समय भाष्यकार शब्द प्रयोग नहीं करते कई बार तो समझना चाहिए। शास्त्र अविरुद्ध विषय ग्रहणम होमम मन्यन्ते, शास्त्र अविरुद्ध विषय में ग्रहण करना ही होम करके माना जाता है, ऐसे वे लोग मानते हैं। ये भी विशिष्ट कर्मी है, कर्मी कर्मी में अंतर, ये भी गृहस्थी तो ही है ना, ये कर्म कर रहा है, ये देवता की पूजा नहीं कर रहा है, देवता में निष्ठा नहीं है इसको, इसको निष्ठा क्या है? इच्छा लाभ संतुष्ट भी है और साथ साथ सन्यासी न होने के कारण से विषय भोग करता है, सारा विषय भोग कर रहा है, विषय भोग शास्त्र अवरुद्ध करता है, या करे न करे स्व स्व इंद्रिय विषय भोग जो हो रहा है तत्व इंद्रिय विषय भोगों को शास्त्र अवरुद्ध रूप से करता है, यही एक यज्ञ है उसके लिए, ऐसी उसकी निष्ठावान पुरुष है। ऐसा उनके लिए कहा है वहां प्राणों में, वायु प्राण में भी आया, कई जगह आया। दशमन मंत्राणि तिष्ठन्ति इंद्रिय चिंतकः, इंद्रिय चिंतक माने इंद्रिय संयमन करता रहा, इंद्रिय संयम करने वाले लोग दस मनवंतर तक स्वर्ग में ठाट से, दस मनवंतर। आगे जो कह रहे बुद्धि तत्व के ला रहे अभी आगे अंतकरण में, ये तो बाह्य हो गया, विषयों को इंद्रियों में डाल दिया, इंद्रियों को तत्त्व उसका मूल स्थल में, तत्त्व जो स्थान है उन स्थानों में संयम कर दिया, उससे भी आगे बढ़ करके अब बुद्धि में संयम कर देंगे तो उसको अगले श्लोक में लेंगे। हाँ, बौद्धा कह करके नीलकंठी ने बौद्धा दश सहस्राणी, दश सहस्राणी दस हजार, दस हजार मनवंतर तिष्ठन्ति विगत ज्वरा, बिना कोई ज्वर का क्लेश दुख कष्ट आदि के बिना बुद्धि में, बुद्धि का चिंतन करने वाला, बुद्धि में संयम करने वाले लोग जो है दस हजार मनवंतर रहते हैं, ऐसा बताते। इस बीच मनियों को लेना पड़ेगा आपको, दस के बाद सौ, सौ के बाद हजार, हजार के बाद दस हजार आएगा ना, सौ सौ मनवंतर भी है, हजार मनवंतर। उन अन्यों को लेकर मन में संयम करने वाले की बुद्धि से पहले मन आता है, शब्दादि विषयों को संयम करने वाला इंद्रियों में वो दस मनवंतर, इंद्रियों को अंतरण में संयम करने वाला सौ मनवंतर, और उस मन को भी संयम करने वाला बुद्धि में वो एक हजार मनवंतर, उससे भी आप बुद्धि का संयम जो करता है वो दस हजार मनवंतर, ऐसे स्टेप से मनवंतर।